ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สาม ในวันนี้มาตมาก็ยังคงกล่าวคำบรรยาย ในลักษณะธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าผลของจิตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน ในขั้นแรกที่สุดพูดถึงธรรมชาติธรรมดาของจิตว่ามันเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรได้บ้างเท่าไรเพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตให้สมควรแก่การที่เราจะพัฒนาจิต ในครั้งที่สองพูดถึงจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตนั่นเองขอให้สังเกตด้วยดีๆว่ามันเนื่องกันอย่างที่จะไม่แยกจากกันในวันนี้ก็จะกล่าวโดยหัวข้อว่าผลของจิตภาวนานั้นคือมรรคผลนิพพานกล่าวถึงผลของจิตภาวนาในฐานะที่เป็นมรรคผลนิพพานท่านทั้งหลายบางคนอาจจะสั่นหัวว่าจิตภาวนาก็เป็นสิ่งที่รู้จักแล้วมรรคผลนิพพานก็เป็นคำที่ฟังแล้วฟังเล่าจนเบื่อหูแล้วทำไมจะต้องเอามาพูดกันอีกแล้วก็พูดว่าผลแห่งจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพานนี่มันเป็นสิ่งที่เด็กๆก็จะรู้ได้เสร็จแล้วทำไมจะต้องเอามาพูดกันอีกถ้าท่านผู้ใดรู้สึกอย่างนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังดีเป็นพิเศษ มันไม่ได้เป็นเรื่องชนิดที่ว่ารู้แล้วแล้วเอามาพูดกันอีกแล้วแล้วเล่าเล่ามันยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้รู้มันอยู่ลึกกว่าหรือไกลออกไปกว่าที่จะต้องรู้ไปถึงนั่นนี่จึงขอร้องให้ฟังให้ทนฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเกือบจะตลอดเวลาท ี่จะขยายความของคำว่า จิตตภาวนาหรือการอบรมจิตเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปให้ละเอียดออกไปโดยรอบ และขยายความของคำว่ามรรคผลนิพพานให้ละเอียดออกไปจนครอบคลุมไปหมดในทุกสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนามันไม่ใช่สิ่งที่จะมาพูดกันอย่างซ้ำๆซากๆถ้าท่านฟังให้ดีจะรู้สึกว่าไม่มีเรื่องซ้ำๆซากๆทีนี้ก็จะได้พูดต่อไปตามที่ตั้งใจไว้ในขั้นแรกนี่ก็คือความหมายของคำแต่ละคำที่พูดนั่นเองใ นคำว่ามรรคผลท่านก็จะได้ยินแต่เรื่องสูงได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องสูงสุด อยู่ที่วัดอยู่ในป่า เป็นการบรรลุมรรคผล เพื่อเป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่รู้ว่าไอ้คำว่ามรรคผลเนี่ยมันเป็นคำธรรมดาธรรมดาอยู่ที่บ้านที่เรือนก็มีการบรรลุมรรคผลในความหมายของคำว่ามรรคผลไม่ต้องไปเป็นพระอรหัน มันมีใจความสำคัญอยู่ที่ว่าทำอะไรต้องให้สำเร็จคำว่านิพพานก็เหมือนกันอีกคนได้ยินคำว่านิพพานก็นึกไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้ที่ตายแล้วไปนิพพานโลกอื่นไปจากนี้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปนิพพาน หรือว่านิพพานชนิดที่พระอรหันต์ท่านบรรลุจะไม่รู้ว่านิพพานในบ้านเรือนมันก็ยังมี จำเป็นกว่าจำเป็นก่อนที่เราจะต้องมีได้ถ้าเราไม่มีนิพพานในบ้านเรือนหรืออยู่ที่เนื้อที่ตัวเป็นปกติพอสมควรแล้วย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจคำว่าพระนิพพาน อันสูงสุดเต็มตามความหมายที่ว่าบรรลุพระนิพพานคือเป็นพระอรหันต์ที่พูดนี้หมายความว่าจะบอกให้ทราบว่าคำว่ามรรคผลนี่ในภาษาคนภาษาชาวบ้านนี่ก็มีความหมายหนึ่งระดับหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้นิพพานก็เหมือนกันในภาษาคนภาษาชาวบ้านนี่ก็จะต้องรู้ว่ามันมีความหมายอีกระดับหนึ่งคำว่ามรรคผลนั่นคอยนึกถึงคำที่ว่าบางทีคนไม่รู้อะไรมันก็พูดมันยืมมาพูดหรือมันพูดต่อกันมาจนชินว่าทำอะไรต้องให้บรรลุมรรคผลจนอาจจะพูดได้ว่าทำนาปีนี้ไม่ได้มรรคผลเพราะการทำนาปีนี้มันเสียหายหมดหรือมันไม่ได้เต็มที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นผลนั่นคือมันไม่ได้เต็มที่มรรคผลอย่างนี้ควรจะสนใจเป็นเบื้องต้นและคำว่านิพพานนี่ก็เหมือนกันคำว่านิพพานแปลว่าเย็นต้องปรากฏที่ชีวิตให้เป็นชีวิตเย็น ความเป็นอยู่กันอย่างเยือกเย็นที่บ้านที่เรือนไม่มีความเร่าร้อนเย็นตามที่คนธรรมดาทั่วไปจะพอใจนี่คือความหมายของคำว่าเย็นหรือนิพพานเป็นซึ่งเป็นคำเดียวกันในภาษาคนแต่ว่าดูไม่ออกก็เลยไม่มีในภาษาคนคำว่านิพพานในภาษาคนไม่กลายเป็นนิพพานที่เข้าใจไม่ได้ไปเสียอีกคนธรรมดาทั้งโบราณนะเขาพูดถึงคำว่านิพพานกันอยู่ทั่วไปในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ในเรื่องโน้นในประจำวันในบ้านเรือนถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เย็นทำไฟให้ดับนี่เขาทำไฟให้นิพพานเอาน้ำมาสาดให้ไฟดับอย่างนี้ก็เรียกว่าทำไฟให้นิพพานหรือว่าช่างทองเขาเผาทองแล้วเขาชุบน้ำให้สีมันดีเขาก็เรียกว่าทำแท่งทองให้นิพพานอะไรก็ตามแม้แต่ในครัวถ้าร้อยข้าวมันเย็นซะก่อนแกงเย็นซะก่อนจึงจะกินได้ก็ใช้คำว่านิพพานหมดคำว่านิพพานในความหมายธรรมดาทั่วไปก็คือเย็นหรือทำให้เย็นท่านเข้าใจความหมายของคำพูดแต่ละคำไว้สมบูรณ์ทั้งภาษาคนและทั้งภาษาธรรมนั่นแหละจึงจะเข้าใจพระธรรมได้อย่างเต็มที่คือเป็นประโยชน์ได้จริงเดี๋ยวนี้เข้าใจเรียนมากแต่บอกว่าเข้าใจจะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยมันเท่ากับไม่เข้าใจจึงต้องเอามาพูดกันอีกอย่าเพ้อรำคาญว่าเอาไอ้เรื่องที่พูดกันอยู่ก่อนนั้นมาพูดอีกเพื่อให้รู้จนมันเป็นประโยช จนใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นคำว่ามรรคผลเนี่ยก็อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็ให้มันสำเร็จประโยชน์เต็มที่หรือดีที่สุดบางทีแม้แต่ว่าจะทำกับข้าวสักอย่างหนึ่งก็ขอให้สำเร็จประโยชน์ดีที่สุดดีที่สุดที่มันจะดีได้นี่ก็เรียกว่ามันเป็นมรรคเป็นผลด้วยเหมือนกันถ้ามันมีผลสบายใจเย็นใจได้มันก็มีความหมายแห่งนิพพานภาษาธรรมะล้วนแต่ยืมไปจากภาษาชาวบ้านหรือคนธรรมดาภาษาธรรมะจะมีอยู่ในพระบาลีพระคัมภีร์กี่ร้อยคำเถิดแต่ละคำนั้นยืมไปจากภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ก่อนทั้งนั้นข้อนี้ขอให้เข้าใจให้มองเห็นเถอะแล้วก็จะเห็นอะไรต่อไปอีกมากพวกที่ไปค้นทางธรรมะกันรู้ธรรมะแล้วเขาไม่อาจจะตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาได้อ่ะถ้าตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาไม่มีใครฟังถูกแต่ถ้าเอาชื่อที่ชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วนั่นแหละพูดมาเป็นชื่อเลยพูดชาวบ้านเขาก็รู้ดิยกตัวอย่างเช่นคำว่านิพพานนะมันแปลว่าเย็นมันก็อยู่ป่าที่นานไปค้นพบธรรมะที่เป็นความเย็นแห่งจิตใจแล้วพอกลับเข้ามาในเมืองก็มาบอกชาวบ้านว่าฉันพบความเย็นแล้วซึ่งหมายถึงความเย็นใหม่ที่แกยังไม่เคยรู้เรื่องที่ชาวบ้านยังไม่เคยรู้เรื่องก็มาแสดงความเย็นชาวบ้านก็สนใจเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องการความเย็นอยู่และความเย็นที่มีอยู่ตามธรรมดานั้นไม่เพียงพอไม่เป็นที่น่าพอใจยังไม่สูงสุดจนกระทั่งคนที่หลังพบดีไปกว่านั้นก็ยังใช้คำว่าความเย็นอยู่นั่นเองมาบอกคนในเมืองว่าพบความเย็นที่ดีกว่านี่คำว่านิพพานมันก็เลื่อนชั้นตัวเองได้คือเย็นเย็นเย็นจนถึงเย็นที่สุดที่ไม่มีเย็นกว่านั้นคือหมดกิเลสก่อนนี้เขาเอาความได้ตามอารมณ์ที่ต้องการว่าเป็นนิพพานก็มีแล้วมันก็ไปไม่รอดถ้ามันเย็นเดียวเดียวแล้วมันเย็นชนิดที่หลอกๆจนกระทั่งมีคนพบเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องสมาบัติว่าเป็นนิพพานว่าเย็นเอาไปกันได้ภาคหนึ่งก็มันมีภาคใหญ่แล้วก็มันมีหลายระดับฌานสมาธิมีหลายระดับก็เป็นฌานเป็นความเย็นกันไปได้หลายทอดเย็นคนสุดท้ายก็คืออาจารย์ของพระพุทธเจ้านั่นเองคืออาลาดาบทอุตตกดาบทนั่นเองที่เขาพบความเย็นในระดับ อาคินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมรับว่ามันเย็นเพียงเท่านั้นท่านต้องไปค้นหาของท่านเองจนพบว่าสิ้นกิเลสสิ้นความยึดถือว่าตัวตนที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสสิ้นกรรมถ้าสิ้นความยึดถือว่าตัวตนฮะมันก็สิ้นกิเลสด้วยสิ้นกรรมด้วยทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมทั้งหลายเลิกล้างไปหมดเพราะความสิ้นความยึดถือว่าตัวตนนี่กรรมมันเลิกละลายไปเองเมื่อหมดความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยนิพพานถ้าจริงสูงสุดครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านพบแล้วก็นำมาสอนแล้วก็ใช้ชื่อเดิมนั่นเองชื่อเดิมอีกว่าคือคำว่านิพพานนิพพานแล้วพวกอื่นที่เขายังถือลัทธิตามแบบของเขาเขาก็เอานิพพานตามแบบของเขาก็มีคำว่านิพพานนิพพานมันจึงมีคำว่านิพพานเต็มไปหมดกลุ่มไปหมดแต่มีความหมายเฉพาะพวก ที่ต่ำที่สุดก็เรื่องกิเลสตัวจะมีใช้คำว่านิพพานในฐานะ ความเย็นอกเย็นใจความเย็นอกเย็นใจที่เราพูดถึงกันอยู่ตามธรรมดานั่นแหละ ถ้าเย็นอกเย็นใจได้แล้วก็ใช้คำว่านิพพานเหมือนกันเช่นประโยคที่ว่าหาบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของใครบิดาของบิดามารดาของเขาก็จะนิพพานนิพพุตโตคือนิพพานในที่นั้นหมายความว่าเย็นอกเย็นใจถ้าพูดเป็นไทยๆก็ว่าบุรุษนี้เป็นลูกของใครพ่อแม่ของเขาก็จะเย็นอกเย็นใจคำ ว่าเย็นอกเย็นใจนั่นคือนิพพานนิพพานในภาษาธรรมะที่ใช้กันอยู่แล้วในบ้านเรือนก็มีอยู่ก่อนแล้วอย่างนี้ตั้งอย่างต่ำเป็นอย่างต่ำจนกว่าจะพบเป็นลัทธิที่สูงขึ้นไปขึ้นไปนี่ก็ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหาพบชนิดที่ต้องหาให้ได้หรือตามที่เราควรจะต้องการคืออย่างน้อยก็เป็นนิพพานชนิดที่อาจจะมีได้จริงอยู่กับเราได้จริงแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปนี่ขอให้รู้จักแต่เอามาให้ได้แม้จะยังไม่ใช่นิพพานสูงสุดคือสิ้นกิเลสอาสวะนู่นก็ขอให้มีความเย็นอกเย็นใจอยู่ที่นี่อย่าให้อยู่ด้วยความร้อนหรือความรบกวนของกิเลสเลยนี่คำว่ามรรคผลก็ดีคำว่านิพพานก็ดีมีความหมายตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงที่สุดน่าจะเป็นอย่างที่ว่าถูกต้องแท้จริง ก็ยังมีตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดจนถึงอย่างสูงที่สุดถ้าจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องเอาเราก็ไม่ต้องเอาซึ่งมันก็มีหลายอย่างหลายแบบออกไปอีกแต่ที่ถูกต้องที่ควรจะเอามันก็ยังมีหลายอย่างหลายแบบ เช่นคำว่านิพพานมีความหมายหลายระดับขออยู่กับพระนิพพานนั้นแท้จริงระดับใดระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ขอให้เป็นชาวบ้านที่มีความเย็นอกเย็นใจ อย่าไปนึกถึงหมดกิเลสจนพระอรหันต์เลยอยู่ที่บ้านที่เอื้อนกับวัวกับควายกับไร่กับนานั่นแหละขอให้ฉลาดกว่าคนอื่น ดูอย่างที่มีความเย็นอกเย็นใจสูงสุดในประโยชน์ในโลกนี้ตามที่ควรจะได้ควรจะมี แล้วก็มีความหมายแห่งพระนิพพานอันแท้จริงล่ะเป็นที่มุ่งหมายปลายทางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดแก่คาราวาสแท้ๆพวกหนึ่งมีลูกมีเมียจูงลูกจูงหลานหรือไม่ไปหาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอทรงแสดงธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่คาราวาสมากที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงสุตตันตะอันเกี่ยวกับสุญญตาสุตตันตาสุญญตาปฏิสังยุตตาตถาคตาคือความรู้เรื่องสุญญตาให้ตรัสแก่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนามีลูกมีบ้านมีเรือนมีอาอยู่ก็ขออยู่อย่างมีความรู้เรื่องสุญญตา ไม่ต้องร้อนใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเรื่องวัวควายไร่นาก็เป็นไปตามเรื่องของวัวควายไร่นาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องร้อนใจแก้ไขไปโดยไม่ต้องร้อนใจนี่ความรู้เรื่องสุญญตาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเทียบชั้นนิพพานนั่นกลับมาทรงสอนแก่ชาวบ้านชั้นต่ำชั้นธรรมดาเป็นชาวไร่ชาวนาให้รู้เรื่องสุญญตาว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติของมันเช่นนั่นเองอย่าเอามาเป็นตัวกูเป็นของกูก็จะไม่เกิดความร้อน หรือความทุกข์ชนิดใดเนี่ยเมื่อเราพูดอย่างนี้ไอ้คนบางพวกเขาหาว่าพูดไม่จริงบ้างหลอกชาวบ้านบ้างแต่ชาวบ้านที่นี่ก็จะถูกหลอกมากกว่าใครที่สุด ที่ได้ยินได้ฟังคำว่าไอ้เรื่องนิพพานเรื่องหลุดพ้นเนี่ยมันมีได้ระดับหนึ่งแก่ชาวบ้าน ทั่วไปไม่ระดับธรรมดาทั่วไปใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจแต่ยังขอบอกกล่าวท่านทั้งหลายอย่างนี้อยู่เสมอว่าพวกชาวบ้านนี่แหละอยู่อย่างชาวบ้านชาวไร่ชาวนาชาวสวนตามธรรมดาแต่อยู่ด้วยความรู้เรื่องสุญญตาคือความว่างจากตัวตนตามธรรมชาติของมันเองก็อย่าไปยินดียินร้ายเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามที่มันเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องยินดียินร้ายให้โง่นี่จะเป็นชีวิตที่เยือกเย็น อย่าทำอะไรด้วยความหวังด้วยกิเลสตัณหาหิวกระหาย อย่างชาวนาทำนาทำให้ถูกต้องทำให้ดีที่สุดสนุกเมื่อทำด้วยเมื่อทำก็สนุกแล้วก็รอความมันจะออกรวงก็รออยู่ด้วยความสนุกมันออกรวงก็เก็บเกี่ยวได้ด้วยความสนุกอย่าไปหวังชนิดที่ให้มันออกวันนี้ให้มันออกพรุ่งนี้หรือหวังว่ามันจะต้องได้เต็มที่หรือหวังอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นชาวนาโง่ที่อยู่ด้วยความหวังท่านจำนิทานเรื่องแม่ไก่ไว้ดีๆพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองแม่ไก่ฟักไข่ให้ถูกต้องก็แล้วกันไข่ก็ออกมาเป็นลูกไก่เองตามกำหนดตามเวลาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมีความคิดความหวังทุรนทุรายอยู่ในใจว่าลูกไก่ต้องออกมาลูกไก่ต้องออกมาเนี่ยมันเป็นแม่ไก่บ้าระวังให้ดีอย่าเป็นแม่ไก่บ้าอย่าเป็นชาวนาบ้าให้มันเย็นไปตั้งแต่ต้นจนปลายตลอดปีตลอดปีก็รู้ธรรมะที่เนื่องอยู่กับสุญญตาพระบาลีนั่นมีว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตาความรู้นั้นทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสุญญตาคือมันว่างจากความหมายแห่งตัวตนหรือของตนที่เราจะบังคับบัญชามันได้เมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็อย่างนั้นก็อย่างนั้นเองที่ต้องเป็นทุกข์ทำไมเราทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มันก็จงเป็นตามที่มันควรจะได้ถ้ามันพลาดไปบ้างก็ช่างมันสี่ครั้งห้าครั้งมันจะพลาดสักครั้งหนึ่งก็ช่างมันเราอยู่โดยที่ว่าได้มาก็อย่างนั้นเองไม่ได้มาก็อย่างนั้นเองได้สมหวังก็อย่างนั้นเองไม่ได้ไม่สมหวังหรือไม่ได้มาก็อย่างนั้นเองท่านอย่าอยู่ด้วยความหวังหรือถ้าหวังมันก็หวังด้วยสติปัญญาเขาไม่เรียกว่าความหวังหวังต้องหวังด้วยความโง่หวังอย่างกระหายอย่างหิวกระหายหวังเนี่ยเรียกว่าความหวังเป็นกิเลสมาจากอวิชชาถ้าต้องการด้วยสติปัญญาไม่ต้องหวังไม่มีหวังแต่ต้องการก็ได้ต้องการด้วยสติปัญญาที่ควรจะต้องการรู้ว่าทำอย่างไรแล้วก็ทำทำแล้วก็ไม่ต้องหวัง อย่างนี้ไม่เรียกว่าความหวังไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าอาสาเป็นต้นซึ่งแปลว่าความหวังก็แปลว่าเจ้าอาก็เรียกว่าสังกัปโปเหมือนคำให้พรเมื่อพระให้พรถวายทานนั่นน่ะสังกัปปาของท่านทั้งหลายคือความต้องการความดำริของท่านจงบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญอย่างนี้เป็นต้น ถ้าหวังก็ต้องเป็นทุกข์เพราะหวังด้วยความโง่ด้วยกิเลสถ้าต้องการด้วยสติปัญญามันไม่อยู่ในรูปของความหวังถ้ามันจะออกมาในรูปที่ผิดจากความต้องการของเราเราก็หัวเราะเยาะไว้ล่วงหน้าแล้วต้อนรับได้ด้วยความหัวเราะเยาะบางทีจะบอกให้มันผิดหวังดูบ้างถ้ามันจะผิดหวังแล้วก็ตรงเลยผิดหวังก็ดีเลยให้มันผิดหวังไปเลยถ้ามันแสดงออกมาว่าจะผิดหวังตามที่เราหวังไว้นะอย่าให้มันกัดเราผิดหวังก็ผิดสิมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ให้ชีวิตที่เยือกเย็นพูดกันมาตั้งยืดยาวนี่เพื่อจะบอกเพียงคำเดียวว่ามันเป็นชีวิตที่เยือกเย็นชีวิตที่ไม่ร้อน เพราะว่าเราได้จัดได้ทำว่าอย่างถูกต้องมันก็อยู่เป็นสุขเต็มที่ที่ควรจะอยู่ได้จะไม่เกิดโรคประสาทจะเป็นบ้าในที่สุดเหมือนที่เป็นกันอยู่มากๆนั่นมันอยู่ด้วยชีวิตร้อนทนทรมานอยู่ตลอดเวลาไม่เท่าไรก็ต้องเป็นบ้าอย่างน้อยก็เป็นโรคประสาทคุ้มดีคุ้มร้ายไปทีเดียวในคำว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยก็ให้ขยายความหมายกว้างออกไปจนเป็นสิ่งที่มีได้ประจำบ้านประจำเรือนมันจะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงหมูขอให้มันเป็นมรรคผลฟังดูดีจะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูขอให้มันเป็นมรรคผลเพื่อมันสำเร็จดีที่สุดนั่นเองหรือว่าจะทำนาก็ให้มันเป็นมรรคเป็นผลให้มันสำเร็จดีที่สุดเนี่ยเราต้องการชีวิตชนิดนี้จึงชวนกันมาอธิบายกันใหม่ในความหมายคำว่ามรรคผลนิพพานซึ่งเป็นผลของจิตตภาวนาที่นี่จิตตภาวนาก็เป็นคำที่ต้องวินิจฉัยเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านทั้งหลายจะได้ยินคำว่าจิตตภาวนามาแต่ในทางที่บำเพ็ญจิตของพวกอยู่ป่าอยู่ดงทำสมาธิทำวิปัสสนาทำกรรมฐานอะไรเหล่านั้นเท่านั้นนั่นว่าจิตตภาวนานั่นมันรูปแคบๆมันมุ่งหมายแคบๆมันก็แคบจนไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้คำว่าจิตตภาวนาต้องให้หมายความหมดจดสิ้นเชิงว่าเราทำจิตให้มันดีขึ้นได้อย่างไรเท่าไรก็เป็นจิตตภาวนาหมดแม้แต่จะทำจิตให้ดีขึ้นสักนิดหนึ่งก็เรียกว่าจิตตภาวนาแม้ไม่ได้ทำกรรมฐานภาวนาออกท่าออกทางเหมือนที่เขาทำกันอยู่ก็ยังได้แล้วทำตามแบบของเราที่ใครเห็นแล้วไม่เชื่อไม่ยอมรับว่าเป็นจิตตภาวนาแต่เราสามารถทำให้จิตของเราดีขึ้นให้จิตของเราในวันนี้มันดีกว่าจิตเมื่อวานนี้ให้มันแจ่มแจ้งในอะไรดีกว่าวันนี้ให้มันอดกลั้นได้ให้มันเฉยได้ให้มันแก้ปัญหาได้ดีกว่าจิตเมื่อวานนี้เพียงแต่เท่านี้ก็เรียกว่าเป็นจิตตภาวนาแล้วถ้าว่าเราทำถ้าเป็นผลของการกระทำของเราถ้ามันดีของมันเองตามธรรมชาตินี่ไม่เรียกว่าจิตตภาวนาเพราะว่าเราไม่ได้ทำแต่ถ้ามันดีขึ้นเพราะการกระทำของเราเพราะการศึกษาอบรมของเราก็ต้องเรียกได้ทั้งนั้นแหละว่าจิตตภาวนาคือมันฉลาดขึ้นกันแล้วกันในการงานทุกชนิดไม่ว่าการงานอะไรถ้าผู้ทำคอยสังเกตดูดี แล้วทำได้ดีขึ้นฉลาดขึ้นกว่าที่แล้วมาอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตตภาวนาได้เหมือนกันนั่นคนที่เป็นศิลปินทำงานฝีมือคิดนึกอะไรต่างๆนี่เขาก็มีจิตตภาวนาโดยอัตโนมัติอยู่ในการกระทำของเขาถ้าคนที่ต้องใช้สติปัญญาทุกคนจงมองเห็นว่ามีจิตตภาวนาคือทำให้จิตมันดีขึ้นจะเป็นชาวนาก็ได้เป็นพ่อค้าก็ได้เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นทนายความเป็นอะไรก็ตามถ้าเขากระทำชนิดที่ว่าจิตของเขาดีขึ้นฉลาดขึ้นนั่นก็รวมอยู่ในคำว่าพัฒนาจิตหรือทำให้จิตเจริญขึ้นได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจความหมายของคำสำคัญสำคัญต่างๆที่เคยเข้าใจกันมาอย่างแคบแคบแคบแคบให้ถูกต้องขึ้นใหม่ให้กว้างขวางเต็มตามความหมายของคำคำนั้นเช่นว่าทำภาวนาจิตตภาวนาไม่ใช่ไปนั่งพึมพำอยู่ในป่าที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ถ้าทำให้จิตมันดีขึ้นทั้งคนที่ทำอะไรด้วยความระมัดระวังอย่างสุขุมรอบคอบอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละคนนั้นเป็นจิตตภาวนาทำจิตตภาวนามีจิตตภาวนาอย่างดีแต่คนที่ทำอะไรโง่เขลาพรวดพราดชุ่ยชุ่ยวัดวัดอย่างนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแก่คนชนิดนั้นส่วนที่ไปทำเป็นพิธีรีตองในที่สงบสงัดตามแบบฉบับที่วางไว้สำหรับกรรมฐานสำหรับวิปัสสนานั่นก็เป็นจิตตภาวนาถูกแล้วแต่มันเฉพาะเรื่องมากเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ชาวบ้านทำไม่ได้ต้องขยับขยายปรับปรุงลงมาให้ถึงระดับที่ชาวบ้านเขาจะทำได้ให้เวลาของเขาสามารถปรับปรุงจิตให้สูงขึ้นไปก็แล้วกันพูดอย่างหยาบคายที่สุดเหมือนนั่งอยู่บนโถส้วมนั่นแหละก็ทำจิตภาวนาได้ไม่เชื่อไปลองดูกันมารับประกันมันเป็นสิ่งที่ทำได้และบางทีจะดีหรือง่ายกว่าเวลาอื่นไปซ้ำไปเพราะเมื่อคนนั่งอยู่บนโถส้วมนั่นวิตกกังวลมันหายไปไหนหมดไม่รู้บางทีไอ้ความที่ตั้งมันจะต้องถ่ายนั่นแหละความที่มันจะถ่ายออกมามันกลายเป็นนิมิตอารมณ์อย่างเดียวให้เมื่อคนก็คิดนึกอะไรได้ดีเพราะว่าจิตมันเป็นอารมณ์เดียวได้เองขอใช้ประโยชน์ในทางจิตตภาวนาทุกขณะทุกระยะทุกเวลาเมื่อที่สุดแต่ว่ากำลังนั่งอยู่บนโถส้วมพูดแล้วมันก็ไม่น่าฟังแต่ถ้าไม่พูดมันก็ไม่มีทางที่จะรู้เหมือนกันจึงต้องพูดว่ามันมีอะไรบ้างนี่คำที่เราเอามาพูดกันให้มันกว้างขวางออกไปคือคำว่ามรรคผลก็ดีนิพพานก็ดีจิตตภาวนาก็ดีทีนี้ก็มาถึงคำว่าจิตแล้วก็ต้องพูดกันต่อไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับคำว่าจิต ผมเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนทันทีแล้วจนบางคนเบื่อแล้วสั่นหัวแล้วไม่อยากจะฟังแล้วมันซ้ำซ้ำซากซาก คือคำพูดที่ว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ จิตนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้นักฝึกฝนอบรมได้แต่มีคนโง่จำนวนมากอะเกือบจะทั้งหมดของจำนวนคนเนี่ยเขาว่าไม่ได้เขาว่าไม่ได้เ แต่เราว่าได้จิตนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้นิสัยสันดานก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้เลิกเพิกถอนได้มันหลงไหลไปว่ามันเปลี่ยนไม่ได้จิตนี้มันเปลี่ยนได้ถ้าทำให้ถูกวิธีไอ้สิ่งที่เรียกว่านิสัยก็เป็นสิ่งที่แก้ได้เพิกถอนได้คนโง่เท่านั้นน่ะมันพูดอย่างนั้นทุลังหลับตาว่านิสัยเปลี่ยนไม่ได้นิสัยเปลี่ยนไม่ได้นี่มันทำให้คนโง่พูดก็ให้มันพูดไปก็แล้วกันแต่ที่จะพูดกันอย่างหลักธรรมะกฎอิทัปปัจจตาเป็นต้นแล้วไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้นิสัยสันดานก็เปลี่ยนได้แต่มักจะยึดถือกันว่าเปลี่ยนไม่ได้เอ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ตายไปกันนั่นดิถ้าใครคิดว่าเปลี่ยนได้การใช้หลักธรรมะที่ถูกต้องกันมันก็เปลี่ยนได้แล้วมันก็ได้รับผลประโยชน์นิสัยที่แท้นั้นน่ะมันก็เป็นความเคยชินที่เพิ่มเข้าถ้าเราลดเสียไม่เพิ่มเข้ามันก็ลดถอยลงและเปลี่ยนได้นี่เป็นหลักในพระบาลีเองไม่ใช่ว่าเอาเองเช่นเรามีความโลภมีความรักที่หนึ่งมันก็มีนิสัยเช่นนั้นที่หน่วยหนึ่งอันหนึ่งที่หนึ่งที่พอมีอีกมันก็เพิ่มเข้าอีกพอมีอีกมันก็เพิ่มเข้าอีกไปจนเป็นนิสัยเช่นนั้นเช่นบางคนขี้โกรธยิ่งกว่าคนบ้าเพราะว่ามันเพิ่มนิสัยอย่างนั้นเข้าไปจนเป็นนิสัยเช่นนั้นที่เราจะรื้อจะถอนทิ้งก็ได้ถ้าเรารู้วิธีคือเมื่อถึงคราวที่มันยั่วให้โกรธมาให้โกรธไม่โกรธมันก็ลดไปหนึ่งมาอีกก็ลดมันก็ควบคุมได้ไม่โกรธมันก็ลดทีหนึ่งมันก็ลดไปเรื่อยๆจนมันหมดนิสัยที่จะโกรธหมดอุปนิสัยหรือหมดอนุสัยที่จะโกรธ อนุสัยหมดความโลภเรียกว่าราคานุสัยอนุสัยหมดความโกรธเรียกว่าปฏิฆานุสัยอนุสัยหมวดความโง่เรียกว่าอวิชชานุสัยนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ลดได้ถอนได้ถอนออกได้ทีละนิดโดยการที่ไม่ยอมทำหรือไม่ปล่อยให้ทำชนิดนั้นทุกครั้งที่มันมาก็ต้องจะให้ทำมันมาให้รักให้โลภให้อยากได้อ้าวไม่เอากับมันนิสัยนั่นมันจะลดไปนิดหนึ่งทีหลังมาอีกก็ไม่เอากับมันมันก็ลดไปนิดหนึ่งทีหลังมาอีกไม่เอากับมันมันก็ลดไปนิดหนึ่งนี่เรียกว่ามันถอนได้อย่างนี้ที่ทำให้โกรธให้เกลียดก็เหมือนกันนะก็ไม่เอากับมันมันก็ลดไปนิดหนึ่งที่โง่ที่ให้กลัวที่ให้ต่างๆที่เกี่ยวกับความโง่นะไม่โง่กับมันไม่กลัวมันไม่ไปกลัวมันไอ้สิ่งที่มาให้กลัวเมื่อไรต้องไม่กลัวมันมันก็ลดนิสัยกลัวลงไปจนไม่กลัวอะไรนี่ขอให้รู้ว่าจิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้จนเหมือนกับว่าผิดตรงกันข้ามไปจากเดิมที่เคยรักเคยอยากเคยโลภ ก็ไม่ที่เคยโกรธเคยเกลียดก็ไม่ที่เคยกลัวเคยโง่เคยหลงหรือเคยสับเพร่าเคยก็ไม่ เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้จนกระทั่งว่ารื้อทิ้งไปหมดเลยรื้อทิ้งไปไม่เหลืออยู่ในจิตใจเลยที่จะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวเนี่ยแต่มันก็สูงขึ้นไปมันก็ต้องทำด้วยวิธีการที่สูงขึ้นไป เดี๋ยวนี้ในระดับธรรมดาเนี่ยแม้แต่เด็กๆ ก็จะทำได้พ่อแม่อย่าโง่พ่อแม่อย่าเป็นคนโง่ทำให้เด็กเพิ่มความรักความเกลียดความกลัวความอะไรจนเป็นนิสัยขึ้นมาหลอกให้เด็กๆหลงไหลในของรักของสวยงามเราให้เด็กกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจุ้งจิ้งจกทุกแก นี่เป็นเรื่องของความโง่ของพ่อแม่ทั้งนั้นแหละมันก็เป็นความยากแก่เด็กมันก็เป็นปัญหาที่เกิดอยู่กับเด็กที่ทำให้เราทีหลังเนี่ยมาพลอยลำบากเพราะว่ามันทำผิดพลาดมาตั้งแต่ทีแรก เอาละเป็นนั้นว่าขอให้มองเห็นชัดว่าจิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้นั่นแหละคือจิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วให้จิตตะพัฒนาจิตตะภาวนาจะมีแก่บุคคลนั้นถ้าบุคคลนั้นมันไม่ยอมมันโง่มันปักหลักตายตัวว่าจิตเปลี่ยนไม่ได้ดังนี้แล้วจิตภาวนาก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นท่านบุคคลใดจะมีจิตภาวนาเขาต้องมีความเข้าใจอย่างพื้นฐานถูกต้องเพียงพอเสียก่อนขออย่าให้พ่อแม่สอนลูกเด็กๆผิดวิถีทางจนเด็กไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวในน้านั่นจนแก้ไขยากนั่นพ่อแม่นั่นเองเป็นผู้ทำความเสียหายให้กับเด็กๆทำให้เกิดปัญหาที่แก้ยากแก่เด็กๆถ้าพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาถูกต้องตั้งแต่เด็กๆปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มี นี่สรุปความว่ามันมีข้อเท็จจริงของธรรมชาติตามธรรมชาติว่าจิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้สามารถจะรื้อทิ้งออกไปหมดได้ในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาที่เรียกว่านิสัยที่ไม่พึงปรารถนาของจิตที่ทำมาผิดๆตั้งแต่อ่อนไปออกนั่นเป็นสิ่งที่รื้อทิ้งได้ อยากจะพูดว่าแม่ติดมาแต่ชาติก่อนก็รื้อทิ้งได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากจะพูดเพราะมันเอามาให้เห็นไม่ได้เรื่องชาติก่อนมันเอามาเห็นไม่ได้มันเป็นการบังคับให้เชื่อตามคนอื่นนี่ไม่ถูกตามหลักพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เอามาให้เห็นไม่ได้เราไม่พูดเราไม่เอามาบังคับให้ใครเชื่อคนอื่นเขาทำกันก็ตามใจเราไม่ทำเราจะพูดแต่สิ่งที่พอมองเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนิสัยอะไรที่สร้างกันขึ้นมาตั้งแต่เป็นทารกแต่อ่อนแต่ออกมันแก้ไขได้มันปรับปรุงได้กระทั่งมันรื้อทิ้งเสียได้จนมันเปลี่ยนนิสัยเป็นตรงกันข้ามแล้วเขาก็จะไม่มีความทุกข์เลยทีนี้จะดูละเอียดต่อลงไปอีกสำหรับสิ่งที่เรียกว่าจิต คือดูที่จิตซึ่งมีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์จิตนี่มีอะไรที่เป็นความประหลาดน่ามหัศจรรย์มากจะเรียกว่ามหัศจรรย์ก็มหัศจรรย์มากน่าอัศจรรย์มากตามธรรมชาติแท้ๆของจิตธรรมชาติแท้ๆของจิตนั่นมันก็น่าอัศจรรย์ดูจิตนี่มันเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่อาโปธาตุปฐวีธาตุวายุธาตุมันเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ามโนธาตุหรือจิตธาตุหรืออรูปธาตุเป็นต้นมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุตัวนี้ธาตุจิตนี่มันก็เป็นธาตุเหมือนกับธาตุทั้งปวงแต่ว่าคุณสมบัติของมันก็ต้องผิดจากธาตุอื่นๆใช่ไหมฉะนั้นจะมาเรียกว่าธาตุจิตได้อย่างไร จิตธาตุหรือมโนธาตุเนี่ยมันมีหน้าที่สำหรับรู้สึกแต่มันจะรู้สึกต่อทุกสิ่งได้มันจะรู้ทุกอย่างได้ถ้าอบรมมันให้ถูกวิธีเดี๋ยวนี้มันอาจจะรู้สึกได้แต่บางอย่างมันอาจจะรู้ได้แต่บางอย่าง ที่ในวงจำกัด แต่ถ้าอบรมถูกวิธีมันจะรู้ได้หมดได้เต็มที่เหมือนกันเด็กทารกพอมันคลอดขึ้นมาออกมาแล้วเนี่ยมันก็รู้เริ่มรู้มันก็เริ่มรู้มันไปจับอะไรเข้ามันกัดเอาต่อไปมันก็ไม่จับไปจับไฟก็มันร้อนต่อไปมันก็ไม่จับนี่เป็นคุณสมบัติของไอ้ธาตุจิตที่มันจะรู้อะไรของมันได้เองแล้วมันก็รู้จักเลือกรู้จักคิดรู้จักนึกสูงขึ้นมาตามลำดับของเวลาของอายุของเด็กทารกนั้นมันรู้สัมผัสได้แล้วมันก็รู้ผลของสัมผัสได้รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกทุกข์ของการสัมผัสได้แล้วมันก็รู้จักเข็ดหลาบต่อการที่จะสัมผัสสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้ามันเอามือไปจับไฟมันก็ร้อนมันก็เข็ดหลาบมันรู้จักเข็ดหลาบได้เองพ่อแม่ไม่ต้องสอนพ่อแม่สอนมันก็ยังไม่เชื่อนะว่ามันอยากจับไฟลูกเด็กๆมันก็ไม่เชื่อมันไปจับข้าวแล้วมันก็ร้อนทีหลังมันก็เชื่อตัวมันเองได้ท่านเด็กๆมันไม่ไปจับแมลงที่กัดต่อยนะเพราะมันเคยถูกมาแล้วทีแรกมันไม่รู้มันไปจับแมลงที่กัดต่อยเจ็บปวดที่แล้วมันก็รู้จักเข็ดหลาบเองได้ถ้าคอยสนใจว่าจิตเนี่ยมันรู้อะไรได้มันรู้สึกได้แล้วมันเข็ดหลาบได้ความรู้สึกอย่างนี้คือการที่จิตมันเจริญพัฒนาขึ้นมาตามลำดับดังนั้นจิตมันจึงมีความรู้ที่จะระมัดระวังเช่นเด็กมันจะระมัดระวังไม่จับไฟหรือไม่เผลอไปเหยียบไฟหรือไม่เซ่เข้าไปหาไฟมันจะรู้จักระมัดระวังแล้วมันจะรู้จักที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยตัวเองทำอย่างไรดีกว่าทำอย่างไรดีกว่านี่เด็กเล็กๆมันค่อยๆรู้ขึ้นมาเองหลายอย่างหลายประการที่ว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์สอนไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสจะสอนแต่เด็กๆก็รู้สึกได้เองเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าจิตบังคับตัวเองก็เริ่มมีขึ้นมาบังคับร่างกายบังคับวัตถุก็เริ่มมีขึ้นมาเพราะว่ามันสัมผัสแล้วมันรู้แล้วมันรู้จักเข็ดหลาบที่น่าอันตรายมันรู้จักพอใจที่เป็นผลดีเรียกว่ารู้จักสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าจิตไม่ต้องพูดรายละเอียดอย่างอื่นก็ได้มันมากไปเช่นว่ามันมีตามันมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีผิวหนังที่สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะก็มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็รู้จะเลี้ยวฉลาดในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วมันจึงมีการพัฒนามากขึ้นพร้อมกันไปในทุกทางโดยอิทธิพลของจิตเมื่อจิตน้อมไปอย่างไรกายก็จะน้อมไปตามเรื่องนี้ละเอียดมากเราขอให้สังเกตต่อไปข้างหน้าหรือว่าถ้าเคยเรียนวิทยาศาสตร์เคยเรียนมาบ้างแล้วก็ดีว่าจิตมันน้อมไปอย่างไรไอ้กายนี้มันก็จะน้อมไปตามแค่ที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือว่าไอ้คนเราไอ้ทารกที่เกิดมารุ่นหลังๆนี่จะสวยจะน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งกว่าทารกยุคแรกๆยุคเก่าๆพูดง่ายๆว่าเด็กยุคนี้มันเกิดมามันสวยกว่าเด็กยุคก่อน เด็กยุคก่อนนี่หน้าตาน่าเกลียดน่าชังมากกว่าเด็กยุคนี้ถ้ามีเด็กที่หน้าตาน่าเกลียดน่าชังน้อยจะมีเด็กที่ตาสวยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากไม่ว่าในกรุงไม่ว่าบ้านนอกบ้านนอกอาจจะล้าหลังอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ดีเด็กที่เกิดสมัยนี้มันหน้าตาสะสวยและจะสะสวยยิ่งขึ้นมันเพราะการน้อมไปแห่งจิตของบิดามารดากระทั่งว่าของทารกนั่นเองมันมีจิตที่น้อมไปเพื่อความสะสวยลูกคลอดออกมาสวยลูกเองมันก็ต้องการจะสวยพ่อแม่ก็ต้องการให้สวยนั้นทารกเกิดมายุคนี้มันจึงสวยกว่ายุคก่อนๆแล้วก็เรื่อยๆมาไอ้ที่หน้าตาหน้าไม่น่าดูเนี่ยมันจะน้อยๆไปมันจะน้อยหายไปเพราะมันไม่มีใครต้องการถ้ามันไม่มีจิตชนิดไหนที่ต้องการเดี๋ยวนี้จิตที่พัฒนาแล้วมันต้องการแต่ที่มันสวยนี่ค่อยรู้เถอะว่าไอ้จิตเนี่ยมันน่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ท่านเราถือประโยชน์ของความที่มันทำอะไรได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นแหละให้ได้ประโยชน์ให้มากมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเราไปถือประโยชน์ที่มันน่าอัศจรรย์ให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นการดี นี่เรื่องพัฒนาจิตคือจิตตภาวนานี่เป็นสิ่งที่มีหวังที่จะทำได้ด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวมาท่านคอยเราสามารถที่จะคือเอาประโยชน์อันนี้ได้คือพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าจิตให้ได้ของเราเองโดยตรงและของผู้อื่นโดยอ้อมโดยเฉพาะของลูกหลานที่จะเกิดตามมาให้ได้รับการพัฒนาในทางที่จะเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าไม่พัฒนามันก็เปรตปากถ้าพัฒนาผิดมันก็เดินทางผิดมันก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอันตรายแก่ตัวมันเองหรือแก่ทุกคนมันจึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องพยายามในการที่จะพัฒนาจิตให้ถูกวิธีและมันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานในทุกความหมายในทุกชั้นในทุกระดับที่เราจะได้กล่าวมันต่อไปดูดีว่าถ้าจิตของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาตั้งแต่สมัยเป็นคนป่าแรกมีขึ้นในโลกเมื่อโลกมนุษย์แรกมีคนเป็นคนป่าครั้งแรกนั้นน่ะถ้าได้รับการพัฒนาจิตให้ถูกต้องและเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วโลกนี้ก็จะดีกว่านี้มากจะประเสริฐพิเศษกว่าที่มีอยู่ในบัดนี้มากซึ่งเต็มไปด้วยความเลวร้ายคือมนุษย์มันมีขึ้นมาในโลกแล้วมันก็พัฒนาตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่พัฒนาโดยสติปัญญาของมนุษย์เองนั้นมันมีน้อยแล้วมันยังผิดทางซะอีกที่มันน่าเศร้าน่าเสียใจก็คือมันพัฒนาผิดทางเมื่อมนุษย์มีขึ้นมาในโลกรู้จักทำมาหากินเป็นมนุษย์แล้วรู้จักความก้าวหน้าทางวัตถุแล้วมันก็หลงไหลแต่ในด้านฝ่ายวัตถุไม่ได้หลงไหลในด้านฝ่ายพัฒนาจิตใจมนุษย์ก็เลยพัฒนามาแต่ในทางวัตถุโดยไม่รู้สึกตัวคือบูชาเรื่องทางวัตถุโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งถูกใจยิ่งเอากันใหญ่ทั้งความพัฒนาในทางวัตถุมันก็มากมากมากจนมนุษย์มันหลงน่าจะมีการพัฒนาทางจิตใจก็น้อยหรือจะมีผู้ค้นคว้าการพัฒนาทางจิตใจ มันก็สู้ไอ้พวกที่พัฒนาทางวัตถุไม่ได้ก็เป็นดังนี้การพัฒนาทางวัตถุมันก็เหนือกว่ามีอำนาจกว่าแล้วพอพัฒนาวัตถุขึ้นมาได้อย่างหนึ่งมันมีความดึงดูดมากอร่อยอร่อยสนุกสนานมีอะไรมากมีความยั่วยวนมากมันก็เฮกันมาพัฒนาแต่ในทางวัตถุทั้งความเจริญในทางวัตถุมันจึงวิ่งวิ่งวิ่งเร็วมากคือเจริญมากนับตั้งแต่คนป่าชนิดที่ขี่ควายก็ไม่เป็นจนมาเป็นมนุษย์ยุคนี้ที่เขาขี่เครื่องบินไอพ่นหรือเขาจะขี่อะไรที่ดีกว่านั้นเพราะว่ามันมีแต่พัฒนาทางวัตถุยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทางจิตใจมันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้เพราะมันไม่อร่อยสนุกสนานเหมือนกับทางวัตถุแม้ว่าจะมีคนบางคนหรือคนบางพวกในยุคที่แล้วมานะเขาพิจารณารู้สึกได้เองว่าไอ้ความสุขสนุกทางวัตถุนี่เป็นเรื่องหลอกๆถ้าเขาไปค้นคว้าทางจิตใจเป็นฤาษีเป็นมุนีขึ้นมาได้พ้นพบความสุขทางจิตใจก็มีเหมือนกันแต่แล้วมันก็สู้การพัฒนาทางวัตถุไม่ได้การพัฒนาทางวัตถุมันจึงนำมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ไม่มีใครชอบไอ้ความสุขทางฝ่ายจิตใจซึ่งมันสงบเงียบมันไม่ร้าวระบบประสาทมันไม่ปลุกไอ้ความรู้สึกของกิเลสตัณหามันสู้กันไม่ได้ความพัฒนาทางจิตใจเนี่ยมันสู้การพัฒนาทางวัตถุไม่ได้มันเป็นความผิดพลาดของมนุษย์มาตั้งแต่แรกเราจึงคำนวณเอาว่าถ้าว่ามนุษย์มีการพัฒนาทางจิตมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีสมัยคนป่านั่นแล้วไอ้โลกมันก็จะเต็มไปด้วยความเจริญทางจิตแล้วก็จะไม่มีจิตสามแล้วโลกนี้ก็จะไม่มีความเลวร้ายใดๆเป็นโลกที่น่าดูน่าเลื่อมใสแต่เราจะทำอย่างไรได้เพราะว่าโลกมันเป็นมาในลักษณะที่ว่าลุ่มหลายในการพัฒนาทางวัตถุ ขอให้ดูข้อนี้เถอะดูมากๆเถอะจะพบว่าเรากำลังอยู่ในความเลวร้ายหรือความบาปที่เราทำขึ้นเองที่มนุษย์มันทำขึ้นเองมนุษย์มันนิยมความก้าวหน้าทางวัตถุจนลุ่มหลงกันไปหมดทั้งโลกแต่ความสนใจทางทำทางจิตนั่นก็สู้ไม่ได้มันก็ไม่ทันเพราะว่ากิเลสตัณหาของมนุษย์มันรุนแรงมันจงไปบูชาแต่เรื่องทางวัตถุที่จะสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์ เราก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนี้ในโลกที่มันโง่หลงบูชาวัตถุแล้วมันก็เกิดความเห็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้นเกิดการแย่งชิงทำร้ายเบียดเบียนอิจฉาริษยาเป็นของธรรมดาเต็มไปทั้งโลกเพราะโลกมันไม่เห็นคุณค่าความเจริญทางจิตใจนั้นโลกส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นที่คนส่วนน้อยไม่กี่คนมันก็พลอยลำบากไปด้วยนั้นเราจะต้องหาวิธีสักอย่างหนึ่งที่เราจะต้องไม่ถูกพ่วงติดเข้าไปในพ่วงใหญ่นั่นเราจะมีวิธีทำจิตใจของเราให้ปลีกออกมาได้และแม้ว่าทุกคนมันจะเป็นบ้ากันหมดเราก็ไม่บ้าเราก็ยังอยู่ให้เป็นคนที่ถูกต้องมันได้ต่อไปตามเดิมนี่ความจำเป็นที่จะต้องรู้ธรรมะให้เพียงพอถึงขนาดที่ว่าทุกคนในโลกมันจะเป็นบ้าทางวัตถุไปหมดเราก็ไม่เป็นบ้า เราก็จะอยู่ได้เดี๋ยวนี้ปัญหามันได้เกิดขึ้นแล้วโลกกำลังบูชาวัตถุหมุนจีไปเลยเราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรถ้ามีธรรมะพอมันก็ได้ก็แก้ปัญหาได้ถ้าทำไม่ธรรมะไม่พอมันก็ต้องกระโจนตามเขาไปนี่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต้องการที่จะมีจิตตภาวนาที่การจะทำจิตให้เจริญยิ่งขึ้นไปมันมีปัญหาและมีอุปสรรคอย่างนี้แต่แล้วมันก็ต้องต่อสู้มันจะยอมแพ้ไม่ได้พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้ามันยอมแพ้ไม่ได้มันจะต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่าให้ได้อยู่ตลอดไปจิตตภาวนาจะต้องมีอยู่ตลอดไปสำหรับพุทธบริษัทขาดจิตตภาวนาเมื่อใดความเป็นพุทธบริษัทจะสูญหายหมดไม่มีเหลือยิ่งมายุคนี้สมัยนี้จะต้องต่อสู้กับความหลงผิดของคนในโลกสูงมากขึ้นมากขึ้นนี่มันก็ทำยากแต่มันก็ต้องทำได้เพราะว่าไม่ตายดีกว่าถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องตายคือจิตเลวจิตตามจิตต่ำไปตามจนหมดไม่มีเหลืออย่างนี้เรียกว่าตายไม่ใช่ตายทางวัตถุมันเป็นการตายทางจิตเราต้องอยู่อย่างไม่ตายยังเป็นพุทธบริษัทอยู่ได้คือมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรไม่โง่แล้วเอาชนะได้มีความสุขอยู่ก็เรียกว่าเบิกบานมีชีวิตที่เย็นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้เบิกบานแต่ขอย้ำไอการพัฒนาจิตวิจิตตภาวนาในรูปแบบของศีลสมาธิปัญญาชนิดที่ไม่แยกกันซ้ำอีกทีหนึ่งทั้งที่เคยพูดมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วมาเนี่ยไอ้จิตตภาวนาที่แท้จริงที่จริงแท้ที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญาชนิดที่ไม่แยกกัน เราเล่าเรียนจดจำไว้ชนิดที่มันแยกกันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานั่นมันสำหรับเรียนและสำหรับพูดแต่ถ้าสำหรับการปฏิบัติแล้วมันไม่อาจจะแยกกันถ้าแยกกันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ล้มเหลวหมดในชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันละวันจะต้องอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาชนิดที่ไม่แยกกันแต่นับตั้งแต่ที่เป็นธรรมชาติธรรมดาในบ้านเรือนชีวิตประจำวันจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้อง ทางศีลคือพัสดุสิ่งของเนื้อหนังร่างกายมันยากการพูดจา นี่ต้องถูกต้องนะในส่วนศีลนะคือความถูกต้องของทุกเรื่องที่ฝ่ายร่างกายวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติที่มีในบ้านเรือนต้องมีอย่างถูกต้องต้องมีอย่างถูกต้องใช่คำว่าถูกต้องพอดีไม่มากไม่น้อยไม่เกินไม่เป็นบ้า วัสดุสิ่งของที่เป็นทรัพย์สมบัติต้องมีต้องกินต้องใช้อย่างถูกต้องบ้านเรือนต้องมีต้องใช้อย่างถูกต้องเนื้อหนังร่างกายต้องบริหารอย่างถูกต้อง มันยากทางกายมันยากทางวาจาต้องถูกต้องที่ขาดไม่ได้แน่จะดูดีประชีวิตประจำวันต้องคนระดับธรรมดาทั่วไปต้องมีศีลอย่างนี้เนี่ยศีลจริง ไม่ใช่ศีลปานาติปาตาว่าดังร้อยครั้งพันครั้งแล้วไม่เห็นมีศีลทีรับศีลปานาติปาตาเนี่ยอีกร้อยครั้งพันครั้งไม่มีศีลสักที แล้วมันก็ไม่มีความถูกต้องทางวัตถุทางบ้านเรือนทางสิ่งของทางมันญาติทางการพูดจา แล้วคนธรรมดาในบ้านเรือนเนี่ยคนนี้เจ้าของบ้านนี่จะต้องมีจิตที่ปกติเขาต้องมีจิตที่ปกติ มีจิตที่อยู่ในความถูกต้องของจิตมีความมั่นคงของจิตเพียงพอมีสมาธิในการทำงานทุกอย่างไม่ว่างานเล็กงานใหญ่มีสมาธิในการทำแม้แต่จุดแต่ไถนากับควาย คนนั้นก็ต้องมีสมาธิให้เพียงพอสำหรับไถนาให้ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดเ นี่ยมันแยกจากศีลไม่ได้ในส่วนศีลก็ถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วในส่วนสมาธิก็ต้องถูกต้องอย่างที่กำลังว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันกับความถูกต้องทางศีล ทีนี้ทางปัญญาเขาก็ต้องได้ยินได้ฟังได้รับการศึกษาเราเรียนมาอย่างถูกต้องว่าเราจะต้องทำอย่างไรว่าเราจะต้องทำอย่างไรมันจะได้มีมิจฉาทิฏฐิอย่ามีมิจฉาทิฏฐิชนิดเห็นตรงจักเป็นดอกบัว แล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไปสะสมสิ่งที่ไม่ควรสะสมไม่ควรจะเอามา นี่เพราะว่ามันขาดปัญญาสำหรับจะควบคุมการกระทำการงานในที่ทุกแห่งในที่ทุกสถานทุกเวลาเราจะต้องมีปัญญารู้จักความถูกต้องทุกอย่างทุกประการที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนของเราครอบครัวของเราชีวิตของเรานี่ศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงจริงยิ่งกว่าที่ท่องที่พูดกันอยู่สวดมนต์กันอยู่นั่นก็เป็นเรื่องท่องแล้วก็ไม่เห็นจะเอามาทำให้เป็นประโยชน์ได้ไอ้ส่วนที่จะทำให้เป็นประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันในบ้านเรือนมันก็ไม่ได้ทำมันพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีที่เป็นพุทธบริษัทนะจงพยายามทำความเข้าใจในข้อนี้ถ้ามันมีศีลจริงสมาธิจริงปัญญาจริงประกอบอยู่ในชีวิตประจำวันในบ้านในเรือนของเราพวกคนโง่มันไม่เอาก็ตามใจมันเถอะเราบังคับมันไม่ได้มันก็ไม่เป็นพุทธบริษัทมันเป็นแต่ว่าแต่ปากว่ามันไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงถ้ามันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันต้องมีศีลอย่างที่ว่ามีสมาธิอย่างที่ว่ามีปัญญาอย่างที่ว่าอยู่ในตัวเองอยู่ในครอบครัวทุกคนในครอบครัวมีลักษณะอย่างนี้คือมีศีลสมาธิปัญญาแค่18ติดกันอยู่ไม่แยกกันได้ถ้าแยกกันมันเป็นไปไม่ได้ล่ะใน3อย่างนี้มันขาดไม่ได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวเรารีบอบรมให้ลูกเด็กๆของเรารู้จักสิ่งทั้ง3นี้และรู้จักทำให้มันไม่อยู่อย่างที่ไม่แยกกันถ้าแยกกันแล้วมันล้มละเหมือนกับไม้3ขาไม้3ขาเมื่อพิงกันก็ยืนอยู่ได้เอาออกแค่ขาหนึ่งมันล้มหนึ่งถ้ามันทำอะไรไม่ได้เมื่อไม่ครบ3ขาชีวิตนี้จะต้องมีไม้3ขาคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวชีวิตประจำวันคำว่าประจำวันประจำวันนี่มันเป็นภาษานักพันบ้าบ้าบอบอยอยู่แต่ไม่รู้จะใช้ทำอะไรดีเอาต้องใช้แล้วชีวิตประจำวันจะต้องมีศีลความถูกต้องทางวัตถุทางบ้านเรือนทางร่างกายทาง ทุกอย่างที่มันเนื่องอยู่กับร่างกายเช่นมันญาติก็ดีการพูดจาก็ดีนี่เป็นศีลต้องมีเว้นไม่ได้ขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแหละมีสมาธิมีจิตใจถูกต้องมีจิตใจที่ถูกต้องไม่วิปริตไม่บ้าบอแล้วมีความแน่วแน่มั่นคงไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านแล้วมีปัญญาหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างถูกต้องถือเป็นหลักประจำใจอยู่ ชีวิตชนิดนี้เรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาแท้จริงครบถ้วนอยู่ในตัวมันเองอันนี้เป็นจิตตภาวนาอยู่ในตัวมันเองเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้มันก็มีความเจริญในทางจิตใจอยู่ในตัวมันเองเรื่องนี้พูดแล้วครั้งก่อนแต่ก็มาพูดอีกว่าขอทุกคนสนใจ ให้มีศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่ที่สอนกันอยู่ตามโรงเรียนตามวัดแล้วก็เลิกกันไปไม่เอามาใช้อะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีอยู่จริงตามธรรมชาติที่มันต้องมีถ้าไม่มีมันล้มละลาย แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องมีอยู่ระดับหนึ่ง มิฉะนั้นมันจะต้องตายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องมีความถูกต้องที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งตามธรรมชาติของมันเท่าที่มันจะทำได้มิฉะนั้นมันจะต้องตายเดี๋ยวนี้คนเรามันดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมากแต่มันผิดกันมากมันต้องมีมากอย่างที่จะต้องมีที่ควรจะพอใจได้ว่ามันเป็นมนุษย์ขอให้เห็นให้ชัดว่าตามธรรมชาตินี่ต้องมีนะและมีชนิดที่รวมกันอยู่นะไม่แยกจากกันคือต้องมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในเนื้อในหาเนื้อหาของชีวิตประจำวัน แล้วมีอย่างที่รวมกันอยู่ร่วมกันทำงานอยู่ไม่แยกจากกันถ้าแยกจากกันแล้วมันก็ล้มละลายหรือมันไม่อาจจะมีอยู่ได้ เนี่ยเราจะเรียกได้ว่าเรามีชีวิตวัฒนามีชีวิตพัฒนามีการภาวนาแห่งชีวิตเหมือนหัวข้อในครั้งที่แล้วมาที่ว่าจิตตภาวนาก็คือชีวิตพัฒนาการพัฒนาชีวิตก็คือการพัฒนาจิตการเจริญของจิตก็คือการเจริญของชีวิตมันประกอบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเพียงพอและไม่แยกกันนี่เราจะได้ชีวิตที่ถูกต้องจะเรียกว่าชีวิตใหม่ก็ได้ถ้าก่อนนี้ไม่เคยมีพระศาสดาบางศาสนาอย่าออกชื่อก็ได้หลายศาสนาทีเดียวแหละเขาจะพูดว่าเราจะบอกชีวิตใหม่ให้แก่ท่านทั้งหลายก็แต่ก่อนนี้ท่านทั้งหลายเป็นอยู่อย่างโง่เขลา เดี๋ยวนี้เราจะบอกชีวิตใหม่ให้แก่ท่านทั้งหลายถึงแม้พระพุทธเจ้าของเราถ้าท่านจะตัดในเรื่องนี้ท่านก็ต้องตัดอย่างนี้แหละแต่เราไม่เคยพบเท่านั้นแต่ท่านจะตัดข้อความไว้มากมายในความหมายอย่างนี้ว่าเราจะบอกชีวิตใหม่ให้แก่พวกเธอชีวิตที่เต็มบริสุทธิ์สมาธิปัญญาอยู่ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ถ้าลองปฏิบัติดูตามนี้สิมันจะเป็นชีวิตใหม่จริงๆชีวิตก่อนหน้านี้มันเป็นชีวิตมืด มันเป็นชีวิตร้อนมันเป็นชีวิตชนิดที่ไม่เป็นอิสระเดี๋ยวนี้เราจะได้ชีวิตใหม่ที่ไม่มืดไม่ร้อนและเป็นอิสระมองดูกันง่ายๆก็เป็นชีวิตอิสระแต่ก่อนนี้ชีวิตนี้ไม่เป็นอิสระกิเลสมันมากระชากหัวเอาไปทำตามอำนาจของกิเลส อิสระยังไงถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างที่กิเลสมากระชากขั้วเอาไปในกรณีที่โลภก็ไปโลภในกรณีที่โกรธก็ไปโกรธในกรณีที่ให้ทำอย่างไรตามหน้าของกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราเรียกว่าชีวิตไม่เป็นอิสระเ มื่อถูกกระทำอย่างนี้แล้วมันก็ร้อนอ่ะไม่ใช่ชีวิตเบาสบายเป็นชีวิตหนักนี่เราจะให้ชีวิตใหม่แก่เธอไม่ต้องมีลักษณะชนิดนั้นอีกต่อไปชีวิตใหม่นี่เป็นชีวิตเย็นไม่มีภาระหนักเป็นชีวิตชนิดที่กิเลสหรือนิวรณ์ไม่อาจจะเรียกร้องได้ไม่อาจจะเรียกร้องได้ ตอนนี้ชีวิตไม่เป็นอิสระกิเลสมาเรียกร้องมาเรียกตัวเอาไปให้ทำอะไรก็ได้แม้แต่นิวรณ์ไม่ต้องถึงกับกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นตัวแม้แต่นิวรณ์ซึ่งเป็นอุปกิเลสเป็นเพียงอุปกิเลสเป็นเพียงธรรมดาสามัญตามธรรมชาติมันยังมาเรียกร้องได้ยังมาสะกิดหลังรบกวนได้นิวรณ์เรื่องกามฉันทะเดี๋ยวก็มาเรียกร้องจิตไปวุ่นอยู่กับเรื่องกามารมณ์เรื่องมันเรียกร้องกิเลสมันเรียกร้องตัวออกไปได้ไปคลุกอยู่กับกามารมณ์เดี๋ยวก็เรียกร้องไปคลุกอยู่กับความพยาบาทเกลียดชังศัตรูเดี๋ยวก็เอาไปทำให้จิตหดหู่ห่อเหี่ยวแป๊บเกือบจะไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวก็เรียกร้องเอาไปทางกุ้งซ่านมันก็เป็นบ้าเดี๋ยวก็เรียกร้องเอาไปทำให้เป็นคนลังเลจนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมก็ไม่รู้เกิดมาทำอะไรดีก็ไม่รู้จนไม่รู้อะไรดีหรือดีไปหมดจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่เรื่องกิเลสชั้นเล็กตัวเล็กที่เรียกว่านิวรณ์เนี่ยก็ยังมาเรียกร้องได้มาสะกิดบอกมาพาไปเป็นชีวิตที่ไม่อิสระอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราจะอยู่เนื้ออำนาจของสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรมารบกวนได้แม้ในเวลาที่ควรจะเกิดกิเลสเรื่องนี้มันมีการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าปเสนที่โกศลตอนหนึ่งมันมีคุยกันถึงว่านอนหลับสบายไหมพระเจ้าปเสนที่โกศลบอกว่านอนหลับไม่สบายกิเลสมาเรียกร้องเรื่อยไปหากามารมณ์ส่วนพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันไม่มีอย่างนั้นฉันไม่มีใครมาเรียกร้องไปหากามารมณ์ฉันนอนหลับสบายแต่พระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นมันมีกิเลสมาเรียกร้องเรื่อยไปหากามารมณ์จนแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยกิเลสมันมาเรียกร้องอย่างนี้บางทีก็มาสะกิดเบาๆต้องไปกับมันบางทีมันก็กระชากหัวไปเลยแล้วไม่ไปก็ต้องไปกับมันนี่ชีวิตที่ไม่เป็นอิสระเป็นชีวิตแบบเก่าจะดีอย่างไรก็ดีสำหรับจะอยู่ใต้หน้ากิเลสเท่านั้นเดี๋ยวนี้เรียนเป็นชีวิตใหม่อย่างที่พระศาสดาผู้มีความกรุณาบอกว่าฉันจะบอกหรือจะให้ชีวิตใหม่แก่เธอแม้พระพุทธเจ้าของเราก็อยู่ในประเภทนี้แต่ว่าเราไม่รับเอาเองระบบชีวิตใหม่ในพุทธศาสนานี่ก็มีอยู่โดยตรงคือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ว่ามานี่ก็ให้มีชีวิตเป็นก็ให้มีชีวิตอย่างที่มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในชีวิตเหมือนกับที่ว่ามาแล้วนั่นก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว จะขยายไปเป็นอริยมรรคมีองค์8หรืออะไรก็ได้มันก็แล้วแต่จะขยายจะอธิบายแต่ว่าเนื้อแท้ที่เป็นแก่นเป็น สาระเป็นแก่นก็คือชีวิตที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาในความหมายอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ชีวิตใหม่ในนั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานซึ่งจะอธิบายให้เห็นชัดในความหมายคำว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในชีวิตประจำวันชนิดที่เป็นชีวิตใหม่ในการบรรยายครั้งต่อไปการบรรยายครั้งนี้มันก็เกือบหมดเวลาแล้วก็มันพูดลำบากแล้วมันจะไอเรื่อยๆนั้นต้องยุติไว้แห่สำหรับเรื่องนี้ยังจะต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้านี่พูดกันว่าจะครึ่งหนึ่งว่าผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพานจะเป็นมรรคผลนิพพานอย่างไรจะพูดกันให้ละเอียดละออในการบรรยายครั้งต่อไปในคราวนี้มันสมควรแก่เวลาและสมควรแก่ข้อที่มันพูดไม่ได้แล้วเป็นอันว่าขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดบทธรรมคาถาคณะสาธยายเพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมท่านทั้งหลายสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสืบต่อไปในบัดนี้